کنم. چشمه حیات من چشمه مست توست، بی تو زندگی چرا آرزو کنم. Thank you. Thank you. شب خوابم نمی آید به چشم غم پرست، بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شم. شکوه ها